8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. No, no habéis dejado una ventana abierta. Este sonido ambiente es el que sirve de inicio a un documental. ¿Podemos llamarle documental, lo primero? ¿O cómo le tenemos que llamar al...? Vamos a contarlo. Un vídeo sobre el psiquiátrico de Consio que se presenta esta tarde en la Semana Cultural. Los responsables, tengo uno a cada lado, Sean y Pablo. Pablo y Sean, gracias por venir. Gracias a vos. ¿Es un documental? ¿O de qué estamos a hablar exactamente? Porque la información dice vídeo sobre el psiquiátrico de Consio, y ahí queda todo. Bueno, non sei, é complicado se cadra hoxendía definir ás veces a barreira entre un documental e unha ficción, non? Entón igual sería demasiado profundo e amplio falar de unha clasificación, pero bueno, podíamos decir que sí, no sentido de que son imaxes gravadas por nós, imaxes do real. O que pasa é que hai unha intervención, hai unha interpretación, por tanto, poderíamos falarse cadra de un ensaio documental, por chamarlle de alguna maneira. Vaya, bueno, entón falamos da sinopsis ou non? Podemos contar de que vai? Por suposto. Veña, Pablo. Bueno, a ver, resulta difícil, pero trátase de abordar a imaxe dunha institución como Psiquiatría de Conxo. Pois a partir dos conflictos que a cruzaron dende a súa fundación en 1885, pois ata agora. Digo abordar os conflictos porque son unha especie de, o que nos chamou a atención son unha especie de representación a pequena escala de acontecementos políticos que tamén se deron en Galicia e no resto do Estado, non? Entón é como buscar pois nun só lugar feitos que son máis amplo ou que forman parte de dinámicas que coñecemos, pois non sei, hai unha reforma ou acontecemento máis importante que relata o documental, a reforma de Conxo, no tardo franquismo, e que sirve un pouco tamén como analogía deses anos en todo o Estado, non? Un momento de revoltas e de pensar que se vai facer a partir de aí. Sois esos dous de Conxo? Ningún dos. Ningún deles. Como chegaste ao psiquiátrico, logo? Quero dicir, como chegaste a pensar no psiquiátrico, non como chegaste ao psiquiátrico, enténdaseme ben. Bueno, vivimos aquí, iso sí, e xurdiu a idea de un ciclo de conferencias que se fixo o ano pasado, que se chama A Memoria Silenciada. E nese ciclo, creo que pechou o ciclo unha conferencia de Emilio González e Antón Seoane, psiquiatras que traballaron ali en Conxo no 70, e que falaba un pouco deste proceso da reforma. Entón, pois, unha compañera nosa, María do Cebreiro, que consta como guionista, ainda que non hai un guión exacto, pero bueno, tiñamos que poñelo de algún xeito, asistiu ali, contounos logo en que consistira e chamounos a atención, sobre todo pola cercanía de un barrio que ao final sempre sabes del, pero non coñecíamos, e foi unha maneira de achegarnos a él a partir do que funcionou durante moito tempo como seu centro, algún tipo de centro. Sí, porque se todo mundo coñece en toda Galicia Conxo é precisamente polo psiquiátrico, non? Pois sí. Desgraciadamente, para estigmatizar tamén un barrio ou a xente que vai ali, non? Porque hai esa frase feita de estás para Conxo. Efectivamente. Un pouco tamén ese tópico, non? Eso que todo o mundo sabía era o que a película intenta tamén trascender, non? Nos propios non tiñamos maior coñecemento do que ali pasaba, entón creo que o filme tamén se vertebra un pouco como un proceso de aprendizaxe de nos mesmos, do que ali pasou, dos procesos históricos e incluso tamén das transformacións que tivo o propio barrio, non? Porque como decía Pablo, a historia de Conxo vai do século XIX á actualidade, entón a historia da modernidade e do mundo contemporáneo, non? Entón tamén, aínda que non é o tema principal, o barrio de Conxo, as transformacións máis materiais arquitectónicas e dos usos sociais, tamén nos interesou a hora de facer a peli. Escoitábamos ao principio son das portas do psiquiátrico o pecharse. Pudestes entrar, pudestes gravar, tivestes colaboración? Houve de todo. Aquí é un sitio complicado, claro. Había unha idea inicial que xa sabíamos que tiñamos que asumir, e era que non podíamos gravar os pacientes, pues, por temas de dereitos de imaxe, claro, que están tutelados polo psiquiátrico. Entón, nos, de o primeiro momento, eso non tiñamos intención de... Sería outro documental, un documental igual máis de cine directo ou de as condicións de vida ali. Ou... E eso, bueno, pensamos que eso requería un maior coñecemento de, pues, de como funciona a psiquiatría, dos distintos momentos que houbo, das distintas teorías e todo iso. Entón decidimos abordar máis ben a imaxe casi arquitectónica do edificio, buscando aí pegadas de bueno, pois pues deses conflictos que falábamos antes, ou de textos que facían referencia á institución e que para nós daban conta un pouco dos distintos procesos que bueno, que foi pasando a institución. Entón puidemos entrar, pero coa condición de non gravar os pacientes. Claro. Pudimos entrar na finca, pero non nas salas interiores por non, bueno, por non obstaculizar o funcionamento do hospital. E ese eco, esas portas son están gravadas nas escaleiras de mármore, que se cadra é o máis representativo do edificio, porque foi ese, bueno, representan un pouco ese luxo co que se quixo presentar ese edificio a comezos do século pasado. Bueno, pues toda a historia do barrio, a través do seu núcleo, como foi durante tanto tempo, sigue sendo o psiquiátrico de Conxo, que lle deu fama mundial. Nesta obra audiovisual, a que non llevo poñer xénero para non meterme en líos, que leva por título? Fora, chámese. Fora. Pode ser verose no Centro Sociocultural as 8 da tarde. Pues nada, Pablo Sean, graciñas por estar aquí os dous connosco e que teña moito suceso esta proxección. Graciñas a vos.